Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriño 906.0 da FM. Acompáñanos a todas dúas do mediodía. Agora, ya que han dado o noso espazo de entrevistas diario, e hoxe queremos falar da Escola Municipal de Música do Porriño, canteira de futuros profesionais da música aquí na Louriña. E por isto, temos conosco o director do centro, el Javier Domínguez. Bos días, Javier. Hola, bo día. Javier, contanos, canto tempo levas dirixindo esta Escola Municipal? Bueno, pois comecei neste novo proxecto, este mesmo curso, levamos pois prácticamente 3 meses de traballo e, bueno, estou embarcado neste novo proxecto de creación da futura banda da Escola de Música do Porriño e, bueno, niso estamos traballando. 3 meseciños nada máis, cale o balance? Bueno, é certo que o curso comezou tarde, había pois unha prescripción de matrícula bastante máis alta da que temos. Pero bueno, o balance, a verdade, é que bastante positivo, os rapaces e os non tan rapaces, porque a Escola de Música non só se abarca rapaces xóvenes, sino que tamén hai xente adulta. Están, creo que, bastante motivados, bastante ilusionados coa futura banda de música e, bueno, estamos con ese traballo. En que consiste exactamente ese proxecto da futura banda de música? Sí, bueno, ata agora, hasta os cursos anteriores, pois se impartían clases de diferentes especialidades, tanto instrumentos de corda como canto, como música tradicional. Dende o ano pasado, pois se incorporaron instrumentos de vento e un dos objetivos pois da propia escola e por parte do concello pois é a creación dunha banda de música propiamente dita, xa da Escola de Música. E bueno, é certo que de momento non hai moita matrícula de vento, pero estamos traballando con concertos didácticos nos colexios e un pouco tratando de captar alumnado para que formen parte deste proxecto. Claro, falando deses concertos didácticos, nos afaláramos contigo unha vez que estivas aquí precisamente no multicentro de Torneiros impartindo un deses concertos didácticos a nenos das escolas de aquí do Porriño. Estaban, a verdade, que os nenos moi, moi implicados e moi interesados. Sí, son uns concertos, bueno, xa experimentados noutros sitios e uns conceptos moi, moi, non só didáticos, senón moi, moi activos, nos que os propios rapaces fanse partícipes do propio concerto. E un pouco a idea pois, é mostrar os instrumentos e dunha forma divertida, con exemplos musicais que eles recoñecen, dibuixos animados que miran ou series, que miran eles na televisión e que escoitan a radio. E bueno, un pouco tratase de que eles formen parte dese concerto. Non é un concerto serio, vamos a chamarlle un concerto informal dentro da formalidade que ten que ter, evidentemente. E tratase disso, de que escoiten os timbres dos instrumentos por familias e que lle chame a atención de alguna forma. Claro, que non pensen que tocar un clarinete é algo serio, que sí, algo serio, pero tamén é divertido. Claro, pode ser serio, divertido, claro. E aprender moitísimo. Claro. Volvendo ao tema dos instrumentos, afalaches un poquinho que hai variedade. Así, en concreto, como se podían dividir e que posibilidades teñen os que queiran cursar algún tipo de instrumento? Ben, temos o piano, temos todos os instrumentos de corda, violín, temos guitarra, temos viola, temos tamén dentro do proxecto clases de contrabaixo, pero non temos de momento alumnado. Hai música tradicional, hai gaita, hai percusión tradicional, hai percusión xa dentro dos instrumentos propiamente ditos de banda, pois temos todos os instrumentos de vento madeira, clarinete, saxofón, frauta, fagot. Dentro do vento metal temos trompeta, trombón, tuba, trompa, e depois temos a percusión sinfónica tamén. Depois, xa dixen antes, violonchelo, e me esquecía de canto, tamén hai clases de canto dentro da escola. E de todos esa variedade, cal é a que máis triunfa? Pois, a verdade é que eu, como son instrumentista de vento, son clarinetista, pois sempre me fastidiou iso, non? Perdón pola expresión, pero sempre me fastidiou que todo o mundo quería tocar o piano, que é un instrumento super bonito, pero bueno, tamén é certo que os instrumentos de vento pois son atractivos, non? É certo que, bueno, que os instrumentos de vento son instrumentos melódicos, que, bueno, ter un piano e tocar o piano ou a guitarra pois é ter unha pequena orquesta dentro das túas mans. Pero bueno, a música, e neste caso a música para a banda, tamén é excepcional. Todos os instrumentos son, claro, esenciais a hora de, claro, compoñer unha banda. Pero sí, é certo que o piano e a guitarra é o que máis se demanda na escola. E bueno, creo que en casi todas as escolas. Sí. Cantos alumnos hai actualmente na escola? Pois agora mesmo hai 110 alumnos. entón. Dicías antes que era variedade, non só hai pequenos, senón tamén hai máis adultos, persoas máis adultas. Sí, precisamente, bueno, por parte do concello e por parte da escola, claro, pois non só se cerra alumnado xoven, senón que temos creado tamén grupos de adultos. Uh-huh. Para adultos, pois hai alrededor de 26, 27 alumnos que bueno, van un día a semana tamén ás clases de linguaxe musical específicamente para adultos e van á súa clase de instrumento tamén, claro. Uh-huh. Pois hai xente que na súa, no seu momento non tuvo a opción de poder estudiar música e agora pois hai muitísima xente xubilada pois que lle apetece tocar un instrumento. Claro, claro, a veces o fundamental non é tanto a idade como a actitude. Efectivamente, efectivamente. Pode a xente apuntarse aínda ou xa está o prazo pechado e hasta o vindeira convocatoria non hai posibilidade? Sí, no, de feito esta semana, esta anterior semana, perdón, se inscribiron 4 alumnos novos e sí, bueno, uh-huh. Un pouco temos, seguimos mantendo a matrícula aberta un pouco xa para prever a próxima matrícula do vindeiro curso, pero bueno, si alguén quere matricularse e sobre todo instrumentistas de evento ou por futuros instrumentistas de evento, por favor que fagan e que formen parte deste proxecto. Claro. E Blas, audición, que días, canto terían que implicarse? Bueno, si falamos de nenos, falamos do mellor de 8, 9, 10 anos, pois terían dúas clases de linguaxe musical a semana, terían unha clase de educación auditiva, que era o que antiguamente se chamaba coro, e despois terían a clase individual de instrumento. Uh-huh. Despois, me olvidé antes tamén de comentar que temos tamén creado un grupo de música e movimento para nenos máis pequenos. Na escola tamén admitimos, ten cabida alumnado a partir dos 4 anos. Entón, hai dous grupos de música e movimento, un de 4 ou 5 anos e outro de 6 ou 7 anos. E a partir dos 8 é cando se empeza a estudar, bueno, o que é a escola de música. Uh-huh. E supoño que, sobre todo no caso da xente máis moza, dos nenos en concreto, a música vai máis alá de aprender un instrumento, non? Vai ter un carácter didáctico moito máis amplio. Pois sí, a miña experiencia dirixindo outras agrupacións pois me demostra iso, conocer outros, outra xente, facer intercambios, pois o día que teñamos a banda da escola, pois poderemos con outras bandas de música pois facer intercambios, coñecer outras culturas, bueno, conocer o que se fai incluso fora da autonomía e fora o mellor a nivel internacional, bueno, iso é xa pensar a longo plazo, ¿no? Pero, uh-huh. Pero sí que non é solo a nivel musical, se pode facer multitud de cousas. Tamén lles dá un pouco de responsabilidade, constancia. Efectivamente, non cabe duda que a música pois enriquece e é unha linguaxe e bueno, eu penso que é positivo. Claro. Uh-huh. Estades agora instalados no edificio dos antigos xulgados, un edificio que se estaba tamén a rehabilitar para outras zonas, para outros usos, entón está a ver obras que están a afectar un pouco as instalacións, polo visto. Así, polo menos, o fixeron ver a Asociación de Pais e Nais dos alumnos da Escola Municipal de Música. Sí, bueno, hai unhas queixas, pero, bueno, son unhas queixas que bueno, considero que debemos de ser un pouco flexibles, evidentemente, dentro da gravedade que teñen, bueno, pero é certo que hubo algunhas veces, pois, que a escola pois estaba un poquinho sucia porque, bueno, porque están en obras, é dicir, nos estamos ubicados nunha planta e esa planta se limpiaba, pero bueno, como na planta baixo estaban traballando, pois se creaban unha serie de polvo, pero bueno, iso pasa na miña casa cando estou en obras tamén, o sea que non é un mal menor, ¿no? Uh-huh. Considero que por parte do concello pois se está facendo un esforzo tamén para que as instalacións mellorasen. De feito, o ano pasado pois ese edificio era un edificio bello e agora pois é un edificio novo con un pouquiño de polvo porque está en obras. Uh-huh. Dicías antes que tiñas experiencia noutros ámbitos da música, porque hai que decir que ti eres director da Coral de Belesar e tamén da banda de música que é de Baiona, ti non és de Porriño, estás alá tamén dirixindo estas dúas agrupacións. Sí, eu pois hai cuestión de 20 anos, pois eu son veciño de Belesar, da parroquia dunha parroquia de Baiona e bueno, cando estudaba no conservatorio, pois me deu a idea de facer un coro na miña parroquia. Uh-huh. E, bueno, desde hai 20 anos, pois, levo dirixindo esta coral e hai 14 anos, pois, tamén fundei o que a Agrupación Musical de Belesar, a Banda de Música de Belesar. Imaginabas daquela que todo ia durar tanto? Pois, a verdade é que non. Sobre todo porque naquel momento era un rapaz, tiña 17 anos, e nunca pensaba que unha parroquia e sendo veciño dali a xente iba a confiar en mí, ¿no? Cando dices a un pai que tens de comprar un instrumento de 2,000 euros, pois é que llevo a facer os casos este rapaz de 7 anos ainda ten que estar na playa e estas cousas, ¿no? Pois a xente confiou muitísimo en min e a verdade que estou super satisfeito de haber iniciado ese proxecto hai 20 anos en Belesar e aí está, en unha coral pois que ten o seu nome e a banda de música pois non está mal que o diga eu, pero ten gañado algún premio a nivel galego e uh-huh. bueno, é un proxecto que se comezou hai anos e aí está tamén. Sí. Bueno, supoño que toda unha vida dedicada ao ámbito da música é un ámbito un pouco complicado a veces, supoño que para gañar cartos suficientes para levar un tipo de vida pois acomodada, non, por decirlo de alguma maneira. Algúna vez tiveches que plantearte ter outro traballo que non fose a música? Pois a verdade é que bueno, falo a nivel xa personal, pero bueno, uh-huh. meu pai é unha persoa que traballou toda a vida na Citroën e bueno, tuve a oportunidade de poder traballar, pois se cabe o mellor con unha plaza en Citroën daquela uh-huh. e pois a miña pasión era a música e decidí arriesgarme e bueno, aquí estou, non é que viva con lujos e nin que viva moi ben, pero bueno, da música si te entregas e si estudas sobre todo, si traballas e ca constancia, bueno, se vive, se uh-huh. vive. Pois se non que se algo que queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista, finalizamos sí, aquí. Bueno, uh-huh. primeiramente pois agradecervos a vosa paciencia porque era unha entrevista que xa viña un pouco traballada sí, de atrás. Intentamos contactar contigo en diversas sí, ocasións, pero bueno, sí, quero ao final quero agradecerte Tania, pois sobre todo a ti que foi a que contactaste comigo e nada, animar a todas as persoas que queiran participar neste proxecto de creación da banda de música e o que non queira tocar nunha banda de música, pois queira estudiar outro tipo de instrumento, animarvos a todos. Muchísimas claro, que gracias. Se animen, polo menos que se interesen, non? Logo xa, se les gusta ou non, xa outro asunto. Polo menos claro. que se informen un poquinho, que vexan o que hai. Efectivamente, efectivamente. Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe na Radio Municipal do Porriño, Javier Domínguez, director da Escola Municipal da Música do Porriño. Graciñas. Moitas gracias a vos. Nos seguimos con máis contidos.